De Kok met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en daarmee de andere westerse landen houden vast aan hun vertrek uit Afghanistan eind deze maand op 31 augustus. De Amerikaanse president Biden heeft dat bevestigd in een televisietoespraak nadat hij eerder al de G7-landen had geïnformeerd. Volgens Biden wordt de operatie bij het vliegveld van Kabul met de dag riskanter. Maar hij benadrukte ook dat er per dag meer mensen wegkomen uit Afghanistan, waardoor de deadline van 31 augustus gehaald zou kunnen worden als de Taliban meewerken en evacuees naar het vliegveld laten komen. Het Rode Kruis is de afgelopen dagen overspoeld met ingezamelde spullen voor Afghaanse vluchtelingen. Het aanbod is inmiddels groter dan de vraag, meldt de hulporganisatie. Kleding is er inmiddels meer dan genoeg. Andere zaken waar nog wel behoefte aan is, zoals opladers en wereldstekkers, zoekt het Rode Kruis binnen haar eigen netwerk. De hulporganisatie gaat de komende dagen inventariseren waar verder nog behoefte aan is. In noodopvanglocaties van Defensie worden nu zo'n 1100 Afghanen opgevangen. De economie is in het grootste deel van Nederland weer terug op het niveau van voor de coronacrisis, of doet het zelfs beter. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Toch is de hele Nederlandse economie 0,4% kleiner dan 2 jaar geleden. Dat komt doordat vooral grote economische regio's klappen kregen. Met name Haarlemmermeer en Amsterdam zijn hard geraakt door de coronacrisis. In Haarlemmermeer krompt de economie met 18% ten opzichte van 2019. Onder meer doordat het op Schiphol veel rustiger was. In Amsterdam gaat het om 8% krimp. Daar zit de pijn vooral bij toerisme, de cultuursector en de horeca. PSV is er niet in geslaagd om de poolfase van de Champions League te bereiken. De Eindhovenaren speelden thuis met 0-0 gelijk tegen Benfica. De Portugezen hadden het eerste duel gewonnen met 2-1. Het weer, het is helder, het koelt af naar 9 tot 13 graden. Later overdag eerst zon, daarna meer bewolking en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Miss Paralympics met Roos Oosterbaan. Goedenacht, het is dag 2 van de Paralympische Spelen. Die zijn een paar uur geleden officieel geopend en dat klonk toen zo. Met natuurlijk het Paralympisch vuur in het stadion, woorden van de Japanse keizer. Feest, vuurwerk en natuurlijk Team NL. Hollanda. Ik spreek zo met chef de mission Esse Vergeer van de Nederlandse equipe. Maar eerst naar NOS-verslaggever Edwin Peek in Tokio. Hallo Edwin. Hallo Roos, goedemorgen, goeienacht. Goeienacht, goeiemorgen. Hoe vond jij die ceremonie? Ja, ik vond hem heel erg mooi. Ik had al een klein stukje 2 dagen eerder kunnen zien. Maar als het dan echt gaat beginnen, als de sporters echt binnenkomen, de show heel strak geregisseerd is, dat vond ik echt. Dan is het toch ook wel heel erg mooi om dat van dichtbij te zien, mee te krijgen. En ik vond het verhaal mooi, overdrachtelijk. Het vleugelige vliegtuigje dat eigenlijk niet kan vliegen, niet de kracht heeft om te kunnen gaan vliegen en geholpen wordt door anderen om uiteindelijk wind te vinden en toch de lucht in te gaan en te doen wat ze toch wel in huis heeft. Dat vond ik mooi. Heb je het publiek gemist? Ik vond het gek namelijk een beetje. Ja, eigenlijk. Ja, daar heb je gelijk in. Dat mis je zeker. Heel veel atleten zijn heel enthousiast met de landenparade als ze allemaal opkomen. Ze zijn enthousiast, maar ja, ze doen dan enthousiast natuurlijk voor de camera's en voor de mensen thuis die zitten te kijken. En ja, je mist dan natuurlijk de buzz, zoals dat zo mooi heet. Dat er echt mensen losgaan, buiten zichzelf treden, omdat het gaat beginnen. Ja, het stadion is heel mooi gebouwd. Dat al die stoeltjes net, alsof het net lijkt dat er toch publiek zit. Maar het zat er niet en dat blijft altijd een beetje, ja, blijft een gemis. Ja, maar goed, alle ceremoniële dingen zijn nu dus echt achter de rug. En dan begint eindelijk waar we op wachten, de wedstrijden. En de rolstoelbasketbal, dames, die trappen af, hè? Ja, om 11:15 Japanse tijd, 4:15 vannacht in Nederland gaan de rolstoelbasketbalsters de vloer op. voor hun eerste wedstrijd. En dat is meteen een kraker, een heel belangrijke wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Yeah. Dat zijn de regerend Paralympisch kampioenen. Dus ze moeten eigenlijk meteen, ja, als dat zo mooi heet in de sport, met de billen bloot. Zijn ze er klaar voor, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ze hebben geen echte internationale krachtmetingen gehad. Ze hebben een aantal keren gespeeld in Nederland en in Duitsland tegen de Duitse vrouwen. Die zijn heel erg goed. Maar ja, dat is dan toch een vriendschappelijke wedstrijd. Ook al moet je ervoor gaan, moet je je alles geven om maar een wedstrijdsituatie na te bootsen. Ja, maar dat is het toch niet echt. Dus je kan wel zoveel trainen op Papendal en ook partijtjes tegen elkaar spelen. Maar nu opeens op het hoogste podium moet je het gaan doen. Ik geef het ze te doen, maar ze lijken wel heel erg fit. En de meiden lijken ook het debacle van Rio te hebben verwerkt. Tenminste, dat zeggen ze toen ze brons wonnen en voor goud gingen. Hmm. Ja, en nu zijn ze en Europees en wereldkampioen. Oh, en dat was Edwin. Nou, hij heeft er vertrouwen in. Ik hoop dat ook. En ik hoor hem morgen weer. En dan hoop ik ook dat hij kan vertellen hoe het met het zwemmen en het baanwielrennen is afgelopen. Want dat is ook vandaag. Ik hoor je nog, hoor. Oh, je bent er nog. Ja. Ja. Zwemmen en baanwielrennen dus nog. Toch? Ja, vandaag. Zeker. Ja. Het baanwielrennen gaat straks ook al beginnen in Yzoo. Inderdaad, met 4 Nederlanders in actie. Ja. 2 Nederlandse tandems. Ook nog Chantal Groot en Aleida Noorbruis. En dan gaat er ook gezwommen. Eind van de middag in Tokio. In de ochtend in Japan worden al finales gezwommen met onder meer Chantal Zijderveld. Oké, dankjewel Edwin. Ik hoor je heel graag morgen weer. Tot morgen. Joe. Miss Paralympics. Ja, vlak voor chef de mission Esther Vergeer met haar team vertrok naar Japan, mocht ik haar nog net eventjes spreken. Alle veiligheidsvoorschriften in acht genomen natuurlijk. En ik vroeg haar in eerste instantie of ze er klaar voor is. Hoe voel je? Nou, ja, weet je wat het is? Dus eigenlijk is het een hele makkelijke vraag, maar misschien ook wel een lastig antwoord. Omdat aan de ene kant gaat het goed en hebben we echt wel alles gedaan wat binnen onze macht ligt. Om te organiseren en om voor te bereiden en om te faciliteren en om onszelf te informeren. En uiteindelijk hebben we ongelooflijk veel informatie en ervaringen van Olympisch, gelukkig dan maar, tot ons genomen. Ja. Maar ja, zoals we ook allemaal wel weten, is het natuurlijk dit virus. En wat het kan doen met een mens, maar dus ook met een ploeg of met een hele organisatie, dat weten we ook. Dus niks is onvoorspelbaarder dan dit. En dus daar moeten we ook voorbereid zijn. Dat we ter plekke ook echt allemaal nog dingen mee gaan maken die we misschien niet van tevoren hadden bedacht. Ja. Of die anders lopen dan bij Olympisch en dat we daar weer naar moeten handelen. Dus in die zin gaat het goed, maar toch ook wel met een best wel gezonde kriebel in mijn buik of zo. Ja. Maar denk je dan ook nog, het kan ook nog allemaal in elkaar klappen? Of zit je op een ramp te wachten? Of is dat niet Nou, ja, die nachtmerries, want dat zou het dan toch eigenlijk wel zijn. Die heb ik wel eens bedacht. Zo van, oh jee, wat is dan een worst case scenario? En dat zou dan toch wel zijn dat er misschien iets vreselijks gebeurt of een grote uitbraak en dat ze het moeten cancelen of zo. Ja. Dat zou verschrikkelijk zijn. Eigenlijk alle scenario's die daaraan vooraf gaan. Dus dat er uitbraken zijn en dat er positieve gevallen zijn. Dat zijn toch ook wel scenario's waar je eigenlijk niet aan wil denken, maar die dan toch best wel realistisch zijn of zo. Ja. Ja. Wat is afgelopen jaar dan voor jou de grootste uitdaging geweest? In alles wat misschien tegen zat of anders? Nou, wat ik ook een hele lastige vond, is überhaupt het contact hebben met de ploeg. Dus er was zeker in het begin werd iedereen en alles afgesloten. Dus je kon ook niet op bezoek bij trainingen of niet naar evenementen. En dus hoe ik mijn rol als chef had gezien, is kennismaken met sporters. Echt een beetje hen leren kennen waar ze naar uitkijken, maar ook waar ze tegenop zien of waar ik ze nog bij kan helpen of dat. Ja, en die gesprekken vonden of niet plaats, of soms online en via telefoon of WhatsApp. Ja, dat is toch allemaal afstandelijker. Dus dat vond ik misschien ook nog wel het meest uitdagend voor mijn rol om dus die ploeg te leren kennen en die sporters te leren kennen. Is dat wel gelukt op de een of andere manier? Ja, en ik heb misschien wel een beetje dus het geluk dat ik nog heel veel sporters ook nog wel ken, of vanuit mijn eigen actieve carrière of toen ik meeging als assistent chef de mission in 2016. Ja. Het is niet zo dat de hele ploeg nieuw voor mij is, dus dat scheelt. Maar er zijn natuurlijk ook echt wel een aantal sporters bij die ik nog niet zo goed kende en waarin ik wel die tijd had willen investeren. En ja, dat is zeker niet bij iedereen gelukt, nee. Dus dat moet ik ook wel eerlijk toegeven dat dat niet optimaal is gebeurd. Ja. En is nu in Tokio misschien ook nog niet zo vanzelfsprekend? Nee, ja, ik denk ook dat er, waar normaal best wel veel interactie is in die Team NL lounge, dat dat nu ook best wel minder is dan normaal. En uiteindelijk als sporters klaar zijn, moet je binnen 48 uur weer terug het vliegtuig in. Dus ja, die tijd is gewoon heel kort. Dus dat gaat hem zeker niet worden, nee. Welke stempel hoop jij dat jij als chef de mission drukt op deze Spelen? Nou, in mijn hoofd zit één natuurlijk, maar daar heb ik heel weinig invloed op, dat er sportief gewoon hopelijk goed gepresteerd wordt. Dus dat is natuurlijk het allerbelangrijkste voor die sporters, dat je, als je er zo lang voor gewerkt hebt en toch wel geroeid hebt met de riemen die je had, dat je dan het maximale kan presteren. Daar heb ik niet zoveel invloed op. En ik denk dat het ook best wel lastig is in te schatten voor die sporters. Waar sta je nu eigenlijk als je het hebt over de concurrentie en de buitenlandse, die ken je gewoon misschien niet zo goed, omdat je daar anderhalf jaar niet tegen hebt. Geen wedstrijden zijn geweest. Ja. Voor mij is die dus. Waar ik mee bezig ben, is dus de gezondheid en de veiligheid van de sporters. Dat. Dus ik hoop dat dat controleerbaar is, of zoveel mogelijk onder controle te houden is. En dat dat goed gaat. Dus dat is dan waar je een beetje op hoopt. En dat vind ik eigenlijk gek om te zeggen. Omdat je eigenlijk natuurlijk alleen maar met sport bezig zou willen zijn. Maar dat is gewoon in deze omstandigheden niet. Is dat nog wel leuk? Deze baan? Zeker. Het is echt wel leuk. Want het is ook, het is gewoon. En dan bekijk ik het misschien wel puur, ja, hoe zeg je dat, werktechnisch. Maar met het projectteam waarmee je dit aan het doen bent, al een paar jaar lang, leef je naar iets toe. En dus organisatorisch en zo ben je gewoon wel heel, ja, hoe zeg je dat, tof met elkaar bezig. Alhoewel ook hier zou het leuker zijn als je elkaar vaker had gezien en weet je, meer met elkaar op kantoor had kunnen doen. Dat was nu allemaal digitaal. Het is zeker nog leuk. En ik denk dat de euforie of het gevoel dat als we deze Spelen hebben gehad en we gaan, hopelijk inderdaad in de evaluatie zien dat het naar omstandigheden echt goede Spelen is geweest, dat hoop ik dan. Maar dat je dus dat gevoel van samen en hopelijk misschien wel in de armen vallend, maar dat je denkt, oh, dit hebben we gewoon geflikt. Yeah. Kijk, dat is, en dat vind ik altijd leuk bij evenementen. Als je dat gevoel hebt, zo van, we hebben het gewoon met elkaar gedaan, hoe tof en hoe gaaf. Dat hoop ik nog steeds wel te hebben. Dus in die zin is het nog steeds een leuke baan. En hoop ik ook nog steeds op een hele mooie afdronk achteraf. Ja. En dan heb je ook een historische Spelen op je naam, ja, toch? Op mij nou, op onze naam. dat gaat het zeker zijn. Ja, we hopen natuurlijk met z'n allen dat we dit nooit meer meemaken. Ja. Waarschijnlijk wel met, iedereen zegt ook, dit virus gaat niet helemaal weg. Dus we zullen misschien ook wel evenementen in een andere vorm moeten gaan gieten. Maar inderdaad, historisch wordt het wel. Ja. Geen idee op wat voor manier. Dat is natuurlijk ook, hè, dus dat zeg ik ook tegen die sporters. Ja, het gaat anders zijn. En geen familie en geen vrienden zijn daarbij aanwezig. Maar die sfeer is anders. Geen feestjes, geen tierenlantijnen, geen festiviteiten. Nee, dat gaat allemaal hopelijk achteraf in Nederland plaatsvinden. Ja. In 2018 was je voor het eerst chef de mission in Pyeongchang op de Paralympische Spelen. Dit zei je daar toen over. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook wel spannend vind. Vond helemaal, maar vind nog steeds. Ja, je moet soms beslissingen nemen dat je weet dat niet iedereen het daarmee eens gaat zijn. Of je moet, weet je, sta je ineens voor die groep sporters. En eigenlijk voel je dan zo'n beetje half-half, wil je nog ook die sporter zijn? Heb je nu inmiddels een voorbeeld van een beslissing die jij moest nemen waar mensen niet enthousiast over waren, of waar iemand niet enthousiast over was? Dat is bijvoorbeeld, dat gaat niet altijd over sporters dat die het daar niet mee eens zijn. Maar bijvoorbeeld ook met media. Waarbij we nu, er zijn hele strenge mediaregels waaraan we ons allemaal moeten houden. Maar dan ga je in gesprek met journalisten. Die heel graag willen van, maar kunnen we dan toch niet een paar sporters live naar de studio krijgen? Want dat zou voor beeld natuurlijk wel zo leuk zijn. En dat snap ik allemaal. En dat is een beetje mijn dilemma dan. Dus ik zie die toegevoegde waarde heel erg. En juist ben ik ook iemand die onwijs voorvechter is van meer aandacht en media-aandacht voor Paralympische sport. Maar toch samen in overleg met de arts besloten dat we dat gewoon niet doen. Dus als je als sporter in die bubbel zit, ga je ook hoe belangrijk dat mediamoment dan is, ga je niet uit die bubbel om naar een tv-studio te gaan. Nu in Tokio. In Tokio, ja, inderdaad. Om daarna weer terug in de bubbel van sporters te komen. Want dan is er een risico dat je ergens, nou, in je vervoer of ergens onderweg in de gang iemand tegenkomt. Dus dat soort overwegingen. Nou ja, en dan, ja, die media is dan een beetje teleurgesteld. Vindt dat niet een hele leuke beslissing. Ja. Maar moet je dus wel nemen, ja. Ah. Ja. Dus je moet daar dan een beetje impopulair in durven te zijn. Ja, en dat vind ik nog soms wel, dat vind ik nog steeds lastig. Ja. Aan de andere kant, ik neem die beslissingen niet allemaal zelf. Dus het is ook echt wel, nou ja, wat ik zei, nu een overleg met de arts. Hmm. Soms een overleg met Ralf van der Rijs, de prestatiemanager, om beslissingen te nemen met betrekking tot coaches of met betrekking tot bijeenkomsten. Dus je maakt het nooit alleen. En ik geloof wel, en ja, daar voel ik me gesterkt door, maar ik denk ook dat dat sterker overkomt naar de tegenpartij die de boodschap moet ontvangen. Het zijn allemaal wel overwogen beslissingen. En zeker in deze tijd staat dus gezondheid en die veiligheid voor sporters gewoon voorop. En als daar enkel risico in is, dan, ja, dan valt het waarschijnlijk negatief uit voor degene die die boodschap ontvangt. Ja. Ja. Nu gaat het dus beginnen. Ben je dan ook een beetje jaloers op die atleten? Jij weet natuurlijk zelf toch hoe het is als geen ander. Ik wel namelijk. Als ik ze zie, denk ik, oh ja, het is echt best wel tof. Ja, ja, en dat is het nog steeds. Maar ik denk wel, en ik bedoel, dat fragment liet je net horen, dat ik er toen misschien echt nog wel een beetje meer in zat. En zeker ook omdat het mijn eerste keer in de rol als chef was, vond ik die afstand nog best wel lastig om te nemen of zo. Yeah. Die afstand heb ik nu wel meer genomen. Dus ik merk wel dat ik dat. Dus ik kijk nog steeds naar die sport en dan denk ik, oh ja, maar het is echt een heel tof leven wat je leidt. Dat je dit mag doen en dat je. Denk nou ja, je soms niet, was ik nog maar. Nee, ja, dat heb ik dus helemaal niet helemaal meer. Helemaal niet meer? Nee, daar ben ik echt wel klaar mee. En ik zou ook niet meer in dat regime of zo willen of kunnen leven. Dus de vrijheden die ik nu heb en ja, de nou, werktechnisch, maar ook met mijn gezin. Weet je, het is allemaal. Ik vind het leven wat ik nu leid gewoon echt heel mooi en fijn. En dus ik zou het niet meer terug willen ruilen. Ja. Maar ik realiseer me nog wel dat ja, het leven van een sport is gewoon echt wel gaaf. En de plekken waar je komt en de dingen die je meemaakt is gewoon echt wel uniek. Dus en ik denk juist ook dat inlevingsvermogen, dat helpt ook wel. Dat ik deze rol als chef in die zin ook van beide kanten wel goed kan zien nu of ja, zo. Ja. Ja. Ik heb jou gevraagd om drie platen of drie nummers te selecteren die iets zeggen over jouw verleden, heden en toekomst. Laten we met de eerste beginnen. Het verleden. Welke heb jij gekozen? Nou, dat is dus Rihanna en Coldplay. Die hebben uiteindelijk tijdens de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen in Londen 2012 gespeeld. En ja, dat was dus de sluitingsceremonie van mijn, en dat wist ik toen nog niet, maar mijn laatste Spelen. En ik denk dat dus ik vond dat optreden gewoon super vet. Ik vind Coldplay heel leuk. Dus als ik ooit nog een keer naar een concert zou kunnen, dan zou ik dat heel tof vinden. Ja. Maar en dat is dus wel een soort van afsluiting van mijn tenniscarrière. Dus ook een stukje van mijn verleden of zo. Hè? Dus daarom heb ik dat gekozen. Vind ik wel heel mooi en symbolisch. Maar kijk je daar dan met weemoed op terug? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk een soort met enthousiasme van, ik weet nog hoe euforisch of zo ik was na het winnen van mijn gouden medaille en hoe tof ik die spelen vond. En ik denk ook hoe veel impact die spelen heeft gehad voor gehandicapte sport, voor Paralympische sport. Het was wel echt een toffe spelen, toch? Ja, dat. Tenminste, omdat ik was daar natuurlijk ook als rolstoelbasketballer. Ja. Maar het werd zo heel serieuzer dan ooit genomen of zo, de sport. En groter. Ja. En dus het podium wat Paralympisch kreeg was denk ik professioneler en groter dan ooit. En dat riepen we allemaal naar elkaar, maar we voelden dat ook. En nou ja, dat ik daar, en nou ja, jij dus ook, maar dat we daar dus onderdeel van zijn geweest, dat ja, vind ik nog heel tof om op terug te kijken. Dus het is niet met weemoed, het is meer met een soort van trots. Oh, ja. Ik zat te kijken naar dat filmpje, want er is ook een clip van. Toen dacht ik, oh ja, ik stond daar links of zo. Weet jij nog waar je was nou, in het stadion? Nou, dat weet ik niet meer. Ik was volgens mij een beetje aan het rondwalen. Want dat deed ik eigenlijk altijd op sluitingsceremonies. Dat je dan altijd nog een beetje zo langs andere sporters ging of tennissers in mijn geval. Met al die gouden medailles om je. Bijna wel. Maar dat je dan nog eventjes ging buurten of zo. Dus ik weet niet meer waar ik precies stond. Oh, nee. I ran away, saying fast as I can. I've got to go. I've got to go. Once upon a time we fell apart. You're holding in your hands the two halves of my heart. Oh. Het nummer Princess of China, gespeeld door Rihanna en Coldplay op de slotceremonie van de Paralympische Spelen in 2012. Miss Paralympics. Ik praat met chef de mission van de Paralympische Spelen nu in Tokio, Esther Vergeer. Je zei net al, je wist toen nog niet dat je ging stoppen. Toen je daar in het stadion stond. Nee. Nee? Nee. Je had toen al alles gewonnen. Ja, en ik denk wel, in mijn achterhoofd was ik natuurlijk echt wel bezig en met zoiets van, nou ja, ik weet nog niet hoe lang ik doorga. Het moment van stop heb ik nog niet bepaald. Maar ja, er kwamen ook andere interesses. En ik dacht wel van, god, er liggen heel veel, zeg maar, werkkansen, zeg maar. Maar ja, geen idee wanneer ik die definitieve knoop ga doorhakken of zo. Dat was toen, had ik toen nog niet in mijn hoofd. Nee. Ik had ook heel bewust gedacht van, oh, ik ga er niet zeggen dat dus de spelen het laatste zijn. Want dan ben je daar volgens mij meer mee bezig dan met spelen en met tennissen en met de wedstrijden. Want dan kan je bij iedere bal denken, oh, dit is misschien wel mijn laatste voorhand. Oh ja, dat heb voorhand. Je nooit gehad dus. Nee. Dus weet je nog wel wanneer je laatste voorhand was? Nee. Nee? Nee, nee? Dat weet ik dan dus. Nee, want nee. Na de spelen heb ik ooit nog wel een demonstratietoernooi in, ik weet niet, waar, Sint Maarten was dat toen volgens mij. Dus dat is mijn laatste demonstratie. Oh ja. Wedstrijdje geweest. In november ergens was dat dan. En maar goed, mijn officiële, dat weet ik dus. Ergens in die wedstrijd, in de dubbel in Londen. Ja. En in, wat is het? Februari 2013. Dus dat is echt een paar maanden later. Toen heb ik pas definitief de knoop doorgehakt en gezegd, ik kap ermee. Je bent zevenvoudig Paralympische tenniskampioen. Meest succesvolle Nederlandse Paralympische sporter ooit. 14 jaar lang de nummer 1 op de wereldranglijst. Je deed mee aan 4 Paralympische Spelen. En ik weet ook nog wel, want ik heb natuurlijk 3 van die spelen meegedaan toen jij ook mee deed. En toen weet ik nog wel dat wij dan naar de openingsceremonie keken en dat jij dan vooraan liep of nee, ergens. En dat dan over gezegd, daar heb je een superster. Op de Britse commentaar. Superster Esther Vergeer. Jullie keken de openingsceremonie vanuit ja, het dorp, precies, zeg maar. Ja, omdat wij dan de volgende dag een wedstrijd hadden. En toen dacht ik ook, oh ja, zij is dus echt een superster. Maar goed, ik probeer een beetje te verbloemen dat ik nu ook een beetje starstruck ben natuurlijk. Kijk je nog wel eens de wedstrijden terug van jezelf? Nee. Nee? Nee, nooit. Eigenlijk. Nooit? Nee. Waarom niet? Ja, Nee, het is, ik kijk, nou ja, dat lieg ik dan dus misschien. Want ik google mezelf niet op wedstrijden. Dus op die manier kijk maar ik... Maar wel, nee. Ja, misschien wel gewoon qua informatie. Oh, wat staat er ook weer over mij? Maar ja. Als ik wel eens presentaties geef, dan begin ik wel eens met een filmpje. En in die filmpjes zitten dan wel momenten van tennis. Dus dan zie ik mezelf wel tennissen, zeg maar. Dus het is niet dat ik dat nooit meer zie. En heb jij dan antwoord waarom jij zo goed was? Hoe kan dat? Ja, nee, dat vind ik een moeilijke vraag. Geen idee. Ik denk dat het... één, omdat ik zat een beetje zo... Dus in 2000, dat waren mijn eerste spelen. Ja. En toen werd Paralympisch werd echt wel... Nou ja, dat was een beetje de start van het serieuzer nemen van Paralympisch. Gert-Jan van der Linden, die heeft mij toen samen eigenlijk wel een beetje naar voren geschoven. Als soort van coach van de Nederlandse basketbal. Ja, dames. En dat is toen een beetje gaan vliegen. Dus ik werd opgepikt door een sponsor. En ik werd dan dus gevolgd door wat media. En dan was ik jong. Ik zat in een sport. Ik denk dat ook dat scheelt in een sport die sowieso best wel veel op tv is. Tennis, geïntegreerd bij Grand Slams. Dus dan pik je gedurende het hele jaar heb je evenementen waarop er over gecommuniceerd kan worden. Mm-hmm. Zo, dus ik denk dat een beetje geluk bij mij is. Tennis is een professionele gehandicapte sport. En dus kon ik wat sponsoring en wat prijsgeld verdienen. Daarmee kon ik meer, hoe zeg je dat... experts om mij heen verzamelen. Met betrekking tot voeding. Maar dat geldt voor iedereen. Dat weet ik dus niet. Want nee? Ik denk zeker in die tijd was het lang niet voor iedereen die mogelijkheden om dat te doen. Ja. Dus ja, als je dan niet die experts kan inhuren, dan moet je het zelf allemaal uitvinden. En kan je daarmee misschien dus ook niet dat procentje extra of die kennis of kunde zeg maar binnenhalen. En dus ik denk dat op die manier was ik de hele tijd bezig om beter te worden. Ik denk ook, zeker toen de tijd, maar dat is nu nog steeds, dat zie je nu nog steeds, dat technologie en weet je, het is nog zoveel te winnen binnen Paralympische sport. En toen de tijd stond ik in kinderschoenen en iedere stap die je zette was een grote stap. Dus ik denk dat dat en mijn leergierigheid, nieuwsgierigheid, een beetje die combinatie van dat alles, denk ik dat ervoor heeft gezorgd dat ik zo lang nummer 1 kon blijven. Zou het nu nog kunnen, denk je? Zo lang ongeslagen. Want je zegt, het is natuurlijk zo steeds meer geprofessionaliseerd. Ik denk wel dat de pool van mensen die kwalitatief op hoog niveau tennissen, die groep is wel iets groter geworden. Ja. Je was ook goed in rossenbasketbal, hè? Ja, in een ver verleden. Bondscoach Gert-Jan van der Linden, je noemde hem net al, die wilde jou volgens mij in 2016 nog bij ons in het team. Volgens mij ook. Nou, dat weet ik niet. Ik stopte met tennis. Ja. En toen dacht ik, ik moet toch wel iets van sport blijven doen. En ik vind basketbal ook echt een van de tofste sporten of zo. Ja, tuurlijk. Maar dus toen ben ik weer gaan basketballen bij gewoon een club. En ik weet niet wanneer of hoe Gert-Jan mij toen zag, maar die zag dan dus nog steeds een soort fitte, energieke, balvaardige persoon. Ik denk ook dat het had gekund. Maar is toen niet doorgegaan. Nee. Oh ja. Wil je vertellen waarom? Nou, dus de één, omdat ik ook niet meer in dat strikte leven wilde zitten of zo. Daar was ik gewoon echt nog niet aan toe. Hmm. En dat is gewoon ook iets medisch geweest. Maar ik was bij een basketbalwedstrijd, en het was ergens volgens mij in Groningen. Maar toen was ik daar en toen kreeg ik onwijs rugpijn. En toen bleek ik weer een bloeding te hebben in mijn rug. En toen zei dat is ook de reden. Of je hebt een aandoening of een bloedvataandoening. Ja, precies. In je rug. In mijn rug. En toen zei de arts ook, dat komt door dat basketbal natuurlijk best wel veel impact heeft. Dus iedere keer bots je met tegen elkaar. Klappen op elkaar, precies. Ja. In tennis is dat natuurlijk allemaal gecontroleerd qua spierspanning en bewegingen. Dat is bij basketbal niet, want je maakt continu botsingen. Ja. En dat was voor mij eigenlijk dus te risicovol. En toen dacht ik, ja, maar dan moet ik ook gewoon stoppen met basketbal. Was dat confronterend? Ja, vond ik heel naar. Ja, want ik had er eigenlijk nooit meer over nagedacht. Ja. Of een lange tijd niet over nagedacht. En dan ineens word je best wel weer geconfronteerd met dus je ziekte of je aandoening. Waarvan je dacht dat het allemaal stabiel en prima was. Precies. Ja. En dan gaat dus iemand anders eventjes vertellen wat je dus niet kan doen. Ja, dat ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, maar dat trek ik gewoon heel slecht. Ja. Dat vind ik gewoon echt niet tof. Ja, ik heb namelijk ook, nou, het is waarschijnlijk allemaal niet te vergelijken, maar ik heb ook een dwarslezen vanwege een bloedvatafwijking in mijn rug. En daardoor mocht ik niet duiken. Ik dacht, een leuke sport. Ja. Ik merkte ook, nee, ja, wat maakt het nou uit? Het is een hobby. Ja. Maar toch was ik daar van slag van. Ja. Ja, nou ja, die boodschap heb ik ook gekregen. Inderdaad, niet duiken. Dat oh ja, dat was er ook, ja. Nee joh, dat is heel irritant. Dat is irritant, ja. Hè? En ik denk met name ook omdat, ja, volgens mij staan wij alle twee op die manier in het leven. Dat je gewoon, je wil zoveel mogelijk zelfstandig en onafhankelijk en zelf besluiten. Ja, en als iemand anders dat dan eventjes anders gaat formuleren. Of ja. Dat is niet leuk. Nee. Ja, kan je me beter wel, zeg maar, van experts en zo aannemen. Dus dat is natuurlijk ook wel bij artsen. Ja, en moet je soms even slikken. Maar nee, dat is soms confronterend, ja. Maar anders had je misschien, was je nu als rolstoelbasketballer meegegaan? Ik weet niet. Ondertussen ben ik natuurlijk nu ook 40. Ik ben net 40 geworden. Ja. Weet ik niet of dat nou nog zo'n goed idee was. Nee. Dit is ook mooi natuurlijk, wat je nu doet. Ja. We gaan luisteren naar door jou gekozen muziek, het tweede nummer. En dat gaat over het heden en is van de band Enorm met het lied Up. Waarom deze? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk best wel een onbekend nummer, hè? Ja. Hopelijk wel dat het steeds bekender gaat worden. Maar ik vind dit gewoon heel leuk, omdat de band Enorm is misschien niet bij het grote publiek bekend, maakt wel hele toffe nummers. En die hebben dus een samenwerking opgezocht met de rolstoelbasketballers. Die hebben gezegd, ja, maar het verhaal wat er achter een Paralympiër zit, dat is zo tof. En eigenlijk kunnen wij daar met z'n allen zoveel lessen uit leren. Dat wij daar omheen graag een nummer willen schrijven en dat willen koppelen aan de rolstoelbasketballers. Yeah. En ik denk dat dit dus een voorbeeld is van hoe wij Paralympische sport zouden kunnen promoten. Volgens mij ook een enorm is dat platform kunnen bieden. Ik vind het in ieder geval tof dat deze samenwerking staat. Ik hoop dus ook echt dat dit nummer gewoon heel populair wordt. Dat het clip heel vaak bekeken gaat worden. Met Carina de Rooie in de hoofdrol, basketballer. Dus ik zie dit wel als iets van heden in de zin van een mooie, toffe samenwerking. En hopelijk gaat dat voor de rolstoelbasketballers of voor de gehele Paralympische ploeg als het even kan. Iets opleveren. Ja. Ja. I am holding on to the sun of my life, and the days will go by. What goes down will come up. When you start to complain, something else gets the blame. You dazzle yourself, it'll still be the same. What goes down will come up. What goes down will come up. What goes down will come up. I am longing for van de band Enorm. Miss Paralympics. Chef de mission Esther Vergeer. We hebben het gehad over Tokio, jouw sportcarrière. En ik wil er dus niet meteen over beginnen. Maar ik wil wel supergraag weten hoe het nu met jou gaat. Ja, goed eigenlijk wel. Ja. Ja, en ik denk dat je ook inderdaad doelt op dat ik in 2020, en door corona is dat voor iedereen een heel erg rumoerig jaar geweest, maar voor mij helemaal, omdat ik in januari 2020 borstkanker kreeg. Ja, begin 2020. Ja, ja, dus dit was een bizar jaar met inderdaad een half jaar van ziek zijn. Ja, zo kan je het eigenlijk toch en ook wel. Chemo. Ja, dus ik moest op zo'n, dan in zo'n behandeltraject en werd meteen een soort van volgepompt met chemo's, omdat ik wel een agressieve vorm had. En ja, ik op niks, of nu ze mijn tumor niet op iets anders zou reageren dan alleen maar chemo. Dus die chemo moest er heel snel in. En die was dus ook best wel heftig. Dus in die zin, niet een heel leuk jaar om op terug te kijken. Aan en super kort geleden ook nog. Ja, maar en heel, het is, en ook het behandeltraject heel kort en heel heftig geweest. Dus wat ik zei, die chemo's waren heel zwaar. Daar vlak daarop zat een operatie en daarna dus nog bestralen. Maar alles binnen een half jaar en toen was ik er ook vanaf. Ja. Dus, in die zin dus pittig en heel confronterend ook. Want ik kende van de zijlijn, maar mensen met kanker had ik eigenlijk niet van dichtbij meegemaakt. En dus wist niet precies wat het nou inhield of zo. En ineens zit je er middenin en zit je dus middenin wat chemo met je doet. En dat is echt heel bizar om te ervaren. Dus dat je letterlijk leegloopt van energie. Nul. Echt, je hebt, en dat ken ik niet van mezelf. Ik bedoel, ik ben ook best wel een doorzetter en ik zeur niet zo snel. Maar een bruggetje op was echt al te veel. Dus dan, met je rossen een bruggetje op. Ja, ik kon gewoon niet. Of als ik samen ging wandelen met iemand, moest ik heel vaak vragen, jeetje, kunnen we alsjeblieft wat langzamer? Terwijl normaal gesproken als rolstoeler ben je altijd sneller dan een loper, zeg maar. Ja. Dus dat was heel raar om te merken dat je bent zo zwak. Maar dat alle energie wordt gewoon uit je lichaam gerukt. Ja. En alles wordt kapot gemaakt van binnen. Dat zeiden ze ook. En dat dat tijdelijk zou zijn. Dus ik denk dat dat een beetje mijn... Maar ook doodeng, toch? Ja. Ja, nou, vooral in het begin, omdat je dan niet helemaal goed weet, goh, ga ik wel reageren op deze chemo? Word ik wel beter? Hoe lang gaat dit traject duren? Dat en wat voor effect heeft chemo dan op mij? En wellicht daarna, hè, want dat hoor je ook wel eens, dat er enorme naweeën zijn, of dat je nog heel lang last houdt van arm of van je borst of van je, weet ik veel allemaal. Dus dat weet je niet. En die onzekerheid, dat vond ik ook heel moeilijk. Ja. Want geen idee. Dat was zwaar. En als ik dus nu achteraf terugkijk op die periode en ik zie ook hoe ik me nu voel, eigenlijk zoals daarvoor. Mm-hmm. Echt, ik heb nul last ergens meer van. Dus niet van mijn arm of niet. Nee. Dus dan mag ik ook van geluk spreken. Dus in die zin super heftig. Maar behalve dat ik nu dus kort haar heb, merk ik niet zoveel meer dat ik ziek ben geweest. Ja. Ja. Maar en heeft het een impact gehad op je? Of op jou, of op je carrière, op je gezin misschien? Nou, bij mij was het dus eigenlijk het feit dat de Spelen een jaar werden uitgesteld een soort van gelukje. Want ik kon dus ziek zijn en ik kon herstellen. En nu maar ben het ik was weer al stand-in, hè, voor jou. Als Marianne Timmer hadden we. Ja. Want dat was dus allemaal tegelijkertijd. En omdat we dus niet wisten hoe lang het mijn traject zou duren, dachten we, er moet wel een chef de mission zijn. En we zitten dus met zo'n groepje van een aantal Olympiërs en Paralympiërs bij elkaar. Dus Marianne Timmer zei, ik word jouw backup. Geen zorgen, dat komt goed. Maar dus dat was fijn. Misschien wel je laatste zorg, of niet? Beter worden was voor mij wel, stond op nummer 1. Ja. Dat sowieso wel. Maar het feit dat ik vind dat dus een goed georganiseerde Paralympische Spelen niet van mij moet afhangen, maar dus dat ook dat het opgevangen moet worden. Dus dat was wel zorg 2, of niet een zorg, maar ik vond wel dat dat geregeld moest worden. Dus ik vond het fijn dat dat zo snel geregeld was. En daarna was het dus inderdaad focus op herstel. En ben ik er nu weer. Ja. Dus ook wel weer goed of zo. En ik denk, wat heeft het me dus geleerd? Ik denk in die zin prioriteit stellen, dat is misschien wel. En ik denk ook, dat zullen heel veel mensen ook beantwoorden, door die hele corona, dat je ook beseft hoe belangrijk thuis is. En dat alleen maar weg zijn voor je werk of zo, dat dat eigenlijk je niet heel erg veel blijer maakt. En dat dus de tijd thuis. Nou, dat merk ik ook. En ik hoop ook dat ik dat kan vasthouden in de toekomst. Weet je wel, dat je vaker nee zegt. Of dat je dan denkt, oh ja, nee, maar ik ben nu al zo vaak weg geweest. Deze sla ik even over, deze meeting. Of deze wil ik alleen online doen. Of, en dus dat hoop ik dat ik meeneem uit deze periode of zo. Ja, en bij mij was natuurlijk ook, dat kwam er dan ook nog bij. Toen ik borstkanker kreeg, toen had ik net 4 maanden mijn dochtertje. Ja. Dus ik was nog super jonge moeder, zeg maar. Dus het was, van het meest gelukzalige moment, eindelijk dochtertje, naar het meest diepe zwarte scenario borstkanker. En alles daartussenin. En dus ook nog corona. Dus... Maar hoe heb je dat gedaan dan? Ja. Want dat dacht ik ook alleen maar toen ik het al las. Van, hoe doe je dat? Ja. Ja. Volgens mij ook, ik denk, en ik weet niet of jij dat dan ook kan beamen of zo, maar dat wij daar ook best wel goed mee om kunnen gaan. Dus wij als, en dat vind ik vreselijk, maar een soort van, als je in een rolstoel zit of als je lang geleden een handicap hebt opgelopen, dagelijks kom je nog wel dingen tegen dat je denkt, oh ja, shit, of dit zit niet mee, of dit moet ik even anders oplossen, of dit is een feit en dit lukt me niet, dus nou, moet ik even schakelen. Dus ik denk dat wij daar getraind in zijn. Want dus je doet het gewoon, dat is het. Ja, dat is het. Dus volgens mij, als iets voor een feit wordt, voor je voeten wordt geworpen, dan ga je daarna op zoek naar oplossingen. Ja. En of je daar dus mensen bij nodig hebt, of je hulp moet vragen, dan doe je dat. En ik denk, als topsporter heb je ook geleerd in heel pragmatisch te werk gaan. Oké, ik wil dat doel bereiken, dus dan moet ik deze stappen met die experts. En, als ik en dat, dat heb je gedaan. Ja. Het hielp. Yeah. Ja, dat heeft mij wel een soort van gerustgesteld. Of misschien wel het gevoel gehad dat ik ergens, nou ja, half controle over had of zo. Dus dat, ik wist dat ik, ik weet het aantal niet eens meer, maar 16 chemo's moest. En ik moest 20 bestralingen en ik moest dan tussendoor geopereerd worden. Ja. En ik wilde heel graag tussendoor ook nog werken. Dus hadden we heel planmatig hadden we het schema opgesteld, samen in overleg met de oncoloog. En ja, en dan, en dus thuis, want dus mijn dochtertje was thuis. En ik wist ook dat ik 5 dagen nadat ik die chemo had gehad, dat ik echt niks waard was. Dus dan moest ik oplossingen zoeken voor opvang en oppas. Want dan kon je ook niet goed zorgen voor voor je kindje. Nee. En nou, als je dat dan allemaal weet en je maakt daar een schema op, ja, het klinkt dus heel zakelijk, maar dan, dan lukte me dat. Dus. Oh, echt? Me, en dan is het natuurlijk ons, hè. Dus ja. Marijn was er natuurlijk ook bij, maar... Ja, je partner. Ja, dan is het dus dan, een soort rust. En je moest er doorheen. En dat was ook de eerste wat de verpleegkundige tegen mij zei. Dus dat het een fase is en er komt een eind aan. En dit is tijdelijk, houd het in je achterhoofd. En iedere keer als je je beroerd voelt, zeg tegen jezelf, dit is tijdelijk, tijdelijk, tijdelijk. Je komt er doorheen. En dat heb ik dan ook gedaan. En dan doe je dus stapje voor stapje. En dan is iedere chemo die je af kan vinken, letterlijk op je papiertje, is er weer 1 minder. Ja. Maar was niet van, want ik merkte toen ik zelf moeder werd, dat je ook zoveel kwetsbaarder wordt. Want het klinkt misschien allemaal een beetje soft. Ja, een beetje weeg. Een beetje weeg, ja. Maar, is maar wel, toch, ja. Want je bent niet alleen meer voor jezelf. Nee, dat klopt wel. Ja. Nee, en dat is zeker, dat herken ik ook. En ja, de manier waarop wij Jinte hebben kunnen krijgen of moeten kunnen krijgen via draagmoederschap in het buitenland. Een traject van 7 jaar. Weet je, het was allemaal niet makkelijk. Dus toen het uiteindelijk gelukt was. Na 7 jaar draagmoeder in Canada gevonden. Ja, precies. Ja. Dus een heel lang traject. En dat je dan de gelukkigste persoon op aarde bent, dat is gelukt. En dan ineens dus zo wankel staat van, oh god, wat gaat er nu allemaal gebeuren door borstkanker? En je wil gewoon dus dan je kindje zien opgroeien. En dan is ineens de vraag of dat wel gaat lukken. Ja. Dus nee, maar die weeigheid heb ik ook zeker gehad. En die onzekere momenten en huilen. En dat je denkt, de hele wereld kan me gestolen worden. Maar dat mag niet. Dit mag niet gebeuren en zo. Dus ja, dat klopt. Heb ik ook gehad. Yeah. En volgens mij zit dat altijd wel in dat soort moeilijke momenten. Tenminste, moeilijke. Je mag ook wel, het lijkt allemaal heel makkelijk en heel zakelijk, maar natuurlijk heb je ook die emotie en dat verdriet. En dat je denkt, oh, maar waarom ik? Heb ik niet al genoeg sores gehad? En oneerlijk. En sommige mensen die vliegen maar mee, vlieren fluiten door het leven. En waarom moet mij dit allemaal overkomen? Nou ja, al die vragen natuurlijk ook 100.000 keer gesteld. Daar krijg je geen antwoord op. Nee. En dan is de volgende dag weer een chemo. En dan moet je weer eventjes Moet je even topsporter zijn. Ja, dat moet je weer even topsporter zijn. Ja. En zo eigenlijk dus 6 maanden lang dat gedaan. Ja. En als je er nu op terugkijkt, hoe is dat? Ja, een soort onwerkelijk wel, hoor. Want zeker als je dan zo ziek bent en best wel zwak, dan is het een soort waas waar je in zit. Dan realiseer je eigenlijk niet wat er allemaal gebeurt. En pas aan het einde, en ook dat, er is natuurlijk heel veel ervaring binnen zo'n ziekenhuis, maar ook dat zeiden de verpleegkundigen, die klap kan eigenlijk ook nog wel later komen. Dat je ineens beseft van, ik heb misschien een randje, weet ik niet, maar echt wel slechte dagen gehad. En waar heb ik me allemaal weer niet doorheen gevochten. En wat heftig eigenlijk allemaal. En dat soort momenten heb ik eigenlijk nu nog steeds. Het is natuurlijk nu een jaar geleden dat ik de behandeling heb afgesloten. Dus mijn laatste bestralingen waren in augustus. En dat ik me nu soms wel eens realiseer, jeetje, wat fijn. Weet je, als ik op vakantie ben of met mijn gezin, of dat ik Jinten dan in mijn arm heb, dat ik denk, oh ja, zo blij dat ik dit nog mag meemaken. En, een soort extra. Ja, denk het wel. Ja. Dat is wel ook mooi misschien. Heel erg, ja. En ook wel die lessen dus dat je denkt, thuis zijn en thuis tijd hebben. En zijn echt zo waardevol dat je gewoon dat goed op orde hebt en dat een fijne plek is en een fijne tijd met elkaar hebt. Ja. Dus daar mag eigenlijk nooit iets anders voor in de plaats komen. Ja. Maar je hebt nooit gedacht, die rol als chef de mission zakt er maar lekker in. Nee, maar wel daarin ook wel dus gezegd van, ik ambieer helemaal niet om 30 weken per jaar op reis te zijn. Nee. Om al die sporters de hele tijd achterna te rijden. Gezin. Ja. Dus als dat een eis zou zijn van de rol van chef de mission, dan zou ik daar echt wel 3 keer over nadenken. Want dat is me dus ook niet waard. Maar dat hoeft volgens mij dus ook niet in je rol als chef de mission. Dus, en komende weken, zie je daar tegenop? Ben je ook met je weg? Ja, dat vind ik nog wel lastig. Ik denk ook wel, zij is nu bijna 2. En realiseert het nog niet. En het tijdsbesef is het nog niet. Dus of je nou een week weg bent of 2, of dat weet ze niet. Dus dat scheelt misschien ook wel. Maar ik moet wel zeggen dat dus die kleine momentjes als samen ontbijten of in het zwembad een beetje spetteren. Nou, dat mis ik. Dan ga ik wel missen. Ja, denk ik wel. En aan de andere kant weet ik ook dat je in die weken, als je in die bubbel zit, ben je gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig. Dus dan vliegen die weken ook wel voorbij. Nou ja, en ergens wordt het een keer 7 september en dan ben ik weer in Nederland. Dus dan het is ook fijn vooruit. Ja. Het is tijd voor het Paralympisch Museum. Het Paralympisch Audiomuseum. Schitterend gedaan door Esther Vergeer. Ze doet het opnieuw. Malou van Rijn, the queen of the track. Marvelous again. Jetsen plat en hij doet het rustig aan. Er staat helemaal niemand anders op de foto, want hij had een enorme voorsprong op nummer 2. Meryn Nicole in Pepper in lane 4 is now into the lead. She's one full stroke for the finish and she takes gold. Ik weet natuurlijk welke het is. En ik hoopte ook echt heel erg dat je deze zou selecteren. Want eerlijk gezegd, dit fragment is ook mijn favoriet. Het was echt zo spannend. Wil je vertellen welke jij hebt gekozen? En het voelde eigenlijk wel een beetje gek om die te kiezen. Want ik dacht, oh ja, maar er zijn ook zoveel andere toffe momenten. Maar dit is het moment dat ik in Beijing, Paralympische finale, tegen Corrie Holman, jarenlang mijn rivaal, jarenlang in 3 setters bijna iedere finale gespeeld. Maar Corrie had nog nooit van mij gewonnen. En toen speelden we dus in de Paralympische finale tegen elkaar. Hadden we ook al vaak tegen elkaar gezegd van, nou, het zou wel eens kunnen dat we elkaar in de finale tegenkomen. En ik stond op een gegeven moment matchpoint tegen. Dus voor het eerst, hè? Voor het eerst. In 1000 jaar. Nou ja, inderdaad. Ja. En dus 1 bal verwijderd van het verliezen van goud, zeg maar. Hè? Dus zo voelde dat. Maar dat was zo'n spannend, gek, raar moment. Want ook Corrie ging natuurlijk ook in haar hoofd om. Jeetje, nog nooit van Esther gewonnen. En nu bijna 1 bal winnen van goud. En, dus dat is daar op dat moment, er komt zoveel spanning, emotie. Je moet gewoon serveren. Dus op een gegeven moment moet je een soort van in die modus weer komen, dat je in de actie moet komen. Maar tegelijkertijd, je hoofd slaat nog op hol. En ook al had ik mentale training gehad, dit scenario kan je niet droog op een bank oefenen. Nee. Dus ik wil bijna zeggen, te bizar voor woorden. Als je het hebt over sport en concurrentie en emotie en angst overwinnen en tactisch vermogen en jarenlange technische fine-tuning, dan komt dat allemaal bij elkaar. Dus daarom heb ik dit moment gekozen dat het nog steeds heel mooi. Jullie gingen echt kapot, hè? Ja. Toch? Jullie gezichten alle twee. Ja, dat is niet normaal. Ja. Verbeten, spanning, ja. Ja, ik laat hem even horen. Een ijzersterke voorhand van Esther Vergeer, haar favoriete slag. Maar hoe goed is ze nog na 2 uur tennissen? Een strak kopje bij Esther Vergeer. Deze backhand gaat in het net. En dan wint Esther Vergeer voor de 3e achtereenvolgende keer Olympisch goud. Ze verslaat na een moeizame driesetter Corrie Hooman met 6-2, 4-6 en 7-6. Een prachtige ontlading bij Esther Vergeer. Zo spannend. Er waren zoveel momenten dat ik... er ging zoveel door me heen. Matchpoint tegen gehad. Ja, je weet gewoon... Ja, het had met 1 bal het over kunnen zijn. En ik, nou ja... Mooi, hè? ja, dat is eigenlijk best wel mooi. Ja. Raakt je weer? Ja. Ja. Ja, en waarom? Nee, weet je niet waarom? Nou. Heb je het niet vaak teruggehoord? Nee, niet zo vaak, nee. En is dat omdat je dan weer voelt wat je toen voelde? Of... Nou, zelf, ja, inderdaad. Dat ik dan... Ik kan weer teruggaan naar dat moment. En tegelijkertijd denk ik ook dat... Dat dus zo'n spelen is zo mooi... Ja, dus je hoopt... Ja, voor mij is dit goed afgelopen... en heb ik natuurlijk die gouden medaille mee naar huis kunnen nemen. Maar ja, ik hoop nu dat het voor sporters in Tokio... dat dit soort momenten gaan komen. En dan is dus spanning of de jarenlange effort... die je erin hebt moeten steken... dat op deze manier voor mij dan eruit komt... en dat is fantastisch. En dit gun je de sport. Hier, dit is dus waar sport om gaat. Waarom het zo mooi is. Ook. Ja, waarom het zo mooi is. Yeah. Ja. Heb jij met alles wat je hebt bereikt en overwonnen... en nu dit nieuwe avontuur nu in Tokio... nog wensen of dromen... Ja, zeker. Want ik geloof heel erg... En dan kijk ik gewoon naar... Weet je hoe NOC-NSF of Team NL op Papendal... zeg maar bezig is met het professionaliseren van de sport. Ik denk dat daar echt nog wel... Nou ja, hoe zeg je dat? Stappen te zetten zijn. Door jou? Nou ja, door mij. Maar ook wel door anderen en organisaties. Door samenwerkingen. Stappen in bekendheid. Stappen in erkenning, waardering, weet je wel, dat soort... Ja, daar zou ik nog heel veel in willen betekenen. En ik weet nog niet zo goed hoe ik dat nou precies moet doen. Ik hoop wel dat daar nog dat nog gaat groeien. Op wie moeten we letten de komende 2 weken? Ja, op de hele ploeg. Ja. Nee, ja, dat zijn natuurlijk... als ik nu namen ga noemen, dan ga ik er ook een aantal vergeten. Dus dat is natuurlijk helemaal niet eerlijk, maar... Ja, de Jetse Plat, Fleur Jong, Diede de Groot, Tristan Bangma, Rolste basketbalteam. Ik dacht al, wanneer komt hij? Ik wens jou en de ploeg alle succes. Tot slot de plaat die je koos en iets zegt over de toekomst, of over jouw toekomst. Ja. Welke is het? Nou, dat die is van Raccoon, Feel Like Flying. En dat is eigenlijk een beetje ook naar het verleden. Maar die draaide ik heel veel toen ik zelf nog tenniste. Maar zegt misschien ook wel over waar ik nu sta, wat ik voel, dat ik in de toekomst... Ik wil ik wil gaan vliegen op wat voor manier dan ook. Hè? Dus binnen de sport, dat ik daar nog een bijdrage aan kan leveren. Maar ook, I feel like flying met mijn gezin. Dus ik wil gewoon gelukkig, simple, happy life hebben. Mooi. Yeah. Walking home after drinking all my pennies. So now I got a beatbox in my head. Probably seem funny to you, honey, bunny. Well, it ain't, so when I'm home, I'm going straight to bed. Wow! Walking home and I haven't got a plenty. Because of all the pennies in my head. Well, I'm pretty flippin', I'm losing grip. Rock steady, Betty. ready to fly, but I'm alright. I don't need a cigarette, cause I feel like flying. Woo! Damn right, I feel like flying. I got a rotor on my head, and I feel like flying. Yep. Oh, I feel like flying. I told a girl her name was pretty silly. In the face and stole my chair. Hell, I just grinned and I said my name was Silly Looking Billy. And after that, my memory kinda stopped right there. So full feeling feels like smiling. So full smiling feels like. Conversation. Because besides me, there's no one else around. Nope. Me, myself, and I were on a holiday probation. A dazzle sound awakes me as I walk straight out of town. Walking home as the words roll down, my tongue straight to below. I just catch them right before they hit the ground. Well, I was walking home as the words roll down. My tongue straight to below. I just catch them right before they hit the ground. You know, so full feeling feels like smiling. So full smiling feels like. Raccoon, Feel Like Flying, aangevraagd door chef de mission Esther Vergeer. En ik hoop ook dat zij gaat vliegen. En misschien ook op deze tweede dag van de Paralympische Spelen, waarin straks dus de Nederlandse vrouwen rolstoelbasketbal hun eerste wedstrijd spelen tegen de Verenigde Staten. Ik kijk daar echt super erg naar uit. Ik ben heel benieuwd hoe ze het gaat doen. Ook naar dat team uit de Verenigde Staten, want die staan toch elk jaar weer met een heel verrassend nieuw team op te spelen. De wedstrijd is ook te volgen via de website van de NOS. En later komt Mark Evers ook in actie op de 100 meter vlinderslag en Quirijn Hentze op de 50 meter vrij. En baanwielrenner Aida Noorbruis. En dan horen we morgen hoe ze dat ervan af hebben gebracht. Goedenacht. Radio 1. Twee uur, Renate Kool.